قاد معاشری پوو کے دو سرا صورت ممتازو پو بیان دا توحید او موحد تمثیل اپو وضاحت دا توحید سرا صورت ممتازو پو مثالونو دا مشرکینو عملی طور سرا اور اعتقادی صورت ممتازو پو پیدائشت اقسامو دا مخلوق یمشی علا بطنی علا رجلین یمشی علا اربا او صورت ممتازو پو حکم باندی چو اجتماعی امور پو اجازت امیر دی خپل اختیار بنه کوي او صورت ممتازو په تعلیم د آداب د محمد صلی الله علیه وسلم. اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. له ملك السماوات والأرض كذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة فرقان نزول پہ اعتبار سرا دوسل اختم دے پس سورة یاسین اور مصحفی ترتیب کے تیزشتم نمبر دے پس سورة النور نا. سورت فرقان ذکر ہوئی رنبی آیت کے نزل الفرقان ذکر دے اور دا قرآن صفت پا الفرقان بیان شوے دے پا دے اعتبار سرا سورت فرقان بانے موسوم دے اور دے تو تسمیہ دا کل سورت پسم دے اور جو سرا تعلق دے دی سورت ما سبق سرا یو خربت اسمی دے چاگا منگا دعا شروع کری دا سورت حجنا یاد دا دعا وجعلنا اصحاب الحج الیکا مثل سائر المؤمنین ونور قلوبنا بنورک الذی انزلت به الفرقان. سورة فرقان بکر آگئے ونور قلوبنا سورة نور شا ونور قلوبنا بنورک اللذی انزلت بی الفرقان ولا تجعلنا مثل شعراء اللذین یقولون ما لا یفعلون بل الہمنا سبل الخیر کما الہمت الی النمل وشجعنا بقصص موسیٰ لنهدم بيت العنكبوت. دا خو یو دعا شو دیم ربط دی مزامین و پیتبار سرا سورت نور کے اللہ نور السماوات والارض دلتوئی دا نور چه مسلد توحید دا دمر اہم دا چه نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. دغه نور وضاحت ته پارا الله را لګل فرقان دی دریم ربط د سورۃ نور په اخر کې تاسو وی الا ان لله ما فی السماوات والارض هر څ اختیارات بر او د کته ټول الله څخه دی. دلته وی تبارک الذی نزل الفرقان الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا. نئے سوک ولد ہی نشتے اے سوک نائب نشتے تول اختیارات تن تنہا یواز چلے. گویا کہ دا سورۃ فرقان دا آخری آیت تشریح شروع شو. بغرب دادے چ سورۃ نور کے صفات تا مؤمنینو او د منافقینو به طور تقابل بیان شو. منافق دا کار د مؤمن دا کار به طور تقابل دلته به طور انجام ذکر کیږي. منافق انجام ال النار، د مؤمن انجام ال الجنه. نو په دې ترتیب سره سورت فرقان د هغه تفصیل شو. دیم مضمونی ربط ستاسو یاد دی، ما سورت کاف کے در تبیلو چه سورت کاف نا دا قرآن کریم دری میسا وا پا دی دری میسا کے دو مضامین روان دی، یو نفی دا ولد دا اللہ نا چه داغی اس سوک نائب نشتے، بس سورت کاف بیاور پسی سورت مریم، طه، انبیاء، حج، مؤمنون، نور، دا په دې ترتیب باندې دا یې سګنایبه نشته. اوس دې زنا د درې میسه دې مضمون شروع کیږي، نفی شرک فی البرکات. څنګه چې دا یې سګنایب نشته دا څنګه نه بغیر سوق مال او اولاد کی برکت نشیا چولې. اوس په دې سورته فرقان کې داوا شو رد شرک فی البرکات. د پښوارا کې با پاغي نقلی دلایل دي او په نمل کې او پاغي علتونه دي او په قصص کې به دغه په بیان باندې تشجیع او تخزیز وي. سورته عنکبوت کې او په تسلی وي، روم کې او په دلایل عقلی وي، او لقمان کې او په نقلی وي، سیده کې او په تفریشی، عزا کې او بیا د تتمه بیان شي. په دې ترتیب سره دې زنا د دریمی سي یو مضمون شروع کی، نفی شرک فی البرا مثلان شو. دعوتی سورت دا المبارک فی کل شیء والله، برکت یو الله چی، هر سکی یو الله برکت چی. دا دعوا آیت نمبر 1، بیا آیت نمبر 10، اور بیا آیت نمبر 61. 1-10-61، یو لس یو شپیتا، یو لس یو شپیتا. دی دریو آیتونو کی دعوی تبارکا سر ذکر کی، اشارت دی طرف تدا المبارک هو اللہ، برکت اچولو والا اللہ دی، هم دلتا هم التا. په دې جهان کې هم هغه برکت دي، نوغه جهان کې هم برکتونو مالک هغه دي. دا به داوش بیا توضیح دي دی په ديار لس دلایل عقلی او سره، وو دلایل نقلیا، وو اعتراضات او دغه جوابونه 7-7-13، وو سوالات دغه جوابات، وو نقلی دلایل نهایت اختصار سره، او دلایل عقلیه ديار بس آخر کی شناختی کارت مسلمان و عباد الرحمن اللذین آخر کے با پاغیبان تتیمشی سا خیال دے ورطا آخر کے عباد الرحمن چب اخلاص کی آخر کی بی حسنت مستقرم و مقاما آخر کے بی شناختی کارت جوش دعوی یادک تبارکا بس دائی دعوت اخا تبارکا برکت ازوست اغا برکتن مالک دے تبارکا هو الذی جاء بكل خیر و برکا خیر او برکت پہ چار لاس کے دے اما دتوی برکت مانسدا الدوام والثبات تبارکا دائم اور ثابت ذات چا دے سبحان اللہ تبارک دائم اور ثابت ذات یو اللہ دے تبارکا خیر اچولو وال ذات یو الله دے دا تبارک بس دغه داوشوا الذی ګور دلیل دے خلته مضارع جوړ نه کی وا تبارک بس برکتن مالک الله دے بس او ما مخه دا تفقیق باس کړي دے او چونکه دا وخت د تفاسیر او د حوالو نه دی روح مانی لکی واذی کلمۃ التعظیم لا تستعمل الا لله وحده وهذا الفعل لا يغلب في الاصل الا لله وهذا الفعل لا يغلب لا یستعمل فی الاغلب الا للہ لدی اطلاع سوا دی اللہ نبر چابن کی غرائب دا کرمانی ابی حمزہ دا یو بہترین تفسیر دے اغوی تبارکا ہاذہ لفظتن لا تستعمل الا للہ برکت استعمال بغیر دا اللہ نے اچھا دے پارن کی خازنم هو الذي جاء بكل خير وبركه الذي دليل عقل نمبر 1 الله الذي ارزاق چراله گله فرقان پخبل بندا ليكون للعالمين نذيرا ليكون دو ترجمه دي کې بيزاوي دي ويلي ليكون فاعل عبد شد دل پارا چشدا بندا د الله للعالمين نذيرا ان سجند پار يرون کې یعنی یکون زمیر فرقان تراجیشی دی لپارا چشیدہ فرقان لپار دی انسانانو یرون کے عالمین ما سوا اللہ توئی و یو پا صورت شعراء کی عالمین عالم د زمانی د انس توئی او دلتا عالمین انسان اور جنات توئی دلتا عمومیت نشتا دیخوا گٹی لوٹی مکلف نری للعالمین نزیرا انس و جن الذي له ملك السماوات ارزات الله غزاته خاص غير دي اختيارات اسمان نظمكي ولم يتخذ ولدا او ندني ولاده سوك نائب او نشتغي ده پار شريك في الملك پا اختياراتو كي وخلق كل شين او پیدا کرده غي هر يوشي فقد دره تقديرا پس اندازه ور کرده هر يوسيزتا تقديرا يو خاص اندازه قدرو مانا اندازه ورکره ده هر یو سیستا یو خاص اندازه استراش مسئله پانه تبارکه بانه خدا آیتون فٹ که که نسنگه با فٹ کی الَّذِي نَزَلْ فُرْقَان اے فرقان چه را لگلے فرقان اللہ را لگلے برکت ببسوک بلا چی ننا برکت والا خواغ دی چه چه را لگلے فرقان دی الذي له ملك السماوات والارض اختيارات تزمك اسمان الله سخدي وبركتي وبياسوك بلي نا تبارك اغه مالك دي اغه بركتي دي ولم يتخذ ولدا اغه سوق نائب نشته چې سوق نائبانو نه پاکوي ها وبركتي بو سر بل جوړ شي چره نا لم يكن له شريك في الملك غی پی اختیاراتو کی صدار سوک نشتے او برکت چلول خو اختیار دے مچھ دائی پی اختیاراتو کی صدار سوک نشتے اغینا بغیر سوک برکتی وخلقا کل شے ہر سی اغی پیدا کری برکت پا سوک نورا چی وقدر و تقدیرا ہر شے اغی اندازہ کر دے پی یو خاص اندازے نو برکت پا سوک بلا چی فدیر ترتیب سر بسورت روانی گی واتخذوا زجر نیول دی مشرکین و بغیر دلانا آلیهتن سفارشان یو سرسر مسئلہ دا آلیهتن برکتیان لا یخلقون شیعا چو دوی اسنیشی پیدا کولے حال دادی چو پخپلا پیدا کرشوی دی ولا یملکون لینفسیم اختیار نلر دوی لپار دخپل زان زر لرکول و تکلیف ولا نفان رسول دفیدی ولا یملکون موتا اختیار نلری د مرگ د چا ولا حیات نه د چا د ژوند ولا نشورا او نه دوباره پورته کولو ستیشوا مخلوق ټول عاجز دی وایا مخلوق ټول عاجز دی ولی لا یملکونا لانفسهم مخلوقا ځانتا ځان نه زره نشی لر کوله ځانتا خیر نشی رسوله سوچ ځانتا خیر نشی رسوله او بل تخیر سو رسی نوائی چه برکتن مالک اللہ دے لا یملکون موتا ولا حیاتا مخلوق ند چا دا مرک طاقت لری او ند چا دا جن اگدولو او ند قبر ند پاسولو نو برکت پسنگوا چه خوائی چه تبارکا برکتن والا اللہ دے وقال اس دیدن شوروش لے اعتراضات وہ اعتراضات بھی ہم بے اعتراض وقال الذين كفروا او اي كافر نه دا قران الا افكن مگر دروغ دي دا یو اعتراض شه افتراه دي د ځان نه جوړ کړ دي او ان ولي قوم اخرون او امداد کړ دي په دې خبري باندې عليه دي د دې اې د پیغمبر اسلام قوم آخرون نور قومنو دا قرآن افت دے دا دروغ دی علیہ بالله او پا دی بانی دی سر نور خلق ملگرتیا کری دا جواب مختصر ادخال الہی جواب مختصر فقد جاؤو دی موترزینو چه اعتراضو کا راتل کل دی ظلم و زورا پی او دیر لوی ظلم او پا نحاد دروغ جن خبری دیر ظلمیو کا چه قرآن تے افکوئے او دیر دروغوی چه وی آن والے قوم ناخرو قرآن تے افکوئے جاؤو ظلمن او چه داوی احانهو و زورا جاؤو بزورن بل اعتراض وقالو ویدی اسات الاولین دا قرآن قصیده ام بنو خلق دی اکتتبها حکم کرده دی پا لکلو خلق تا مانا یاد شوان اکتتبها لکل کرده دی کتاب دا بلچانا مانا یاد شوان دا مانا بنا کچی دی لکلی دی زکا چی حضرت تخو لکل راتل لا تحطو بی امین کا اکتتبها سمانا دی لکل کری دی کتاب پا بل باندی امر دی لکلو کرو بل چاہتا چه مال یو کتابو لکھا ہے اکتا تبا لکل کری دی پا بل چاہ فہیا دا مکتوب دا بل دا مکتوب دا بل تم لالے بکرتا واصیلا اے خود دیکھی گی دیتا سارو ما خام دا نور خلق بانی اولی که آئی ور تخی سویت راز آشنا یو افکن آنهو اساتیرون اکتتبا جواب تفصیلی دا دوار اعتراضاتو قلو ادویتا انزلہ اللذی را لگل دا کتاب اغزات چی عالم دے پا پتو یعلم السر چی پو دے پرازنو دسمانو دزمکو انو کان غفور رحیما آدے بخون کے میروبان دیس مطلب جواب شو او غفور الرحیم دشمن اعتراض وکړه او قران الله جواب ورکړه بیا وی چې غفور الرحیم دلته خو زو سخت خبره پکاره اے اشاره دعوت ته دا اعتراض خو تاسو کړی دی جواب اعتراض واخلې چې دا مفترا افک نه دی اساطیر نه دی دا د رب کلام دی اوس موقدا چې توبې او باسه ایمان راوړې نو غفور الرحیم اس تتیم صحیح شوا تتیم اگر صحیح وام زپی پوشم تپی پوشم اس کے دخ صحیح کہنا نو اس تتیمی بانی سوالو چلک دا سنگا چلو شا اگی اعتراضو نا کی دلتو غفور رحیما علکہ جواب دیو آوری دو اسم کے پزلکی شوق دی ایمان راغلی نو غفور رحیما زدنیش ترازا بیا اعتراض شروع درم اعتراض وقالو مال از رسول سو جدا دے پیغمبر لا چ دے خوری دوڑائے خوراکو نخوری اطام خوراک ویمشی فی الاسواق او بازار لذی او روح المانی لکل دی بازار لطلل د دنیاوی فیدی مقاصد دی پارا دا استحباب درجه دا زکا انبیاء کرام بطل خوا بازار تا که پیغمبر بازار تا نتلی بتا تا دی بازار تا دیتلو دعا بچا خودلا لولا امزل ایلی ملک سلورم اعتراض ولی نزل کرشی پا دیوان فرشتا فیکون ما هو نذیرا چا فرشتوی ما هو په مرګ ارتیا دیدی کی نذیرا یره انکی خلق لا انسبوشی دانه چ دی سره اے په مرګ ارتیا دیدی کی یره انکی دیو تقریر کاو د بیا باغی چ زمام واه او زم به یقین راغلو بل اعتراض پینزم او یل قائل کنزن یا ونه د ورزول شی په دی خزانی دلول خزانه دی ورکرشی عجز دی او تکونو لو جنہ یا ولی نشتت دی باغونا یا اکلو منہ آچ خوری دیتی خوراکو نخوری بادشاہ پکارو مالدار پکارو و دلتا جواب نشتے جواب نشتے اے دعیتو بیان جواب دلتا کم وقال الظالمون اوی ظالمان انت تبیون اللہ رجل مسورا تاسو تابیداری نکوئے مگر دیو سری دا چې سره مسحورا چې سحر په کړی شوی دی یو معنا مسحورا ساحر دی دو معنا مسحورا محتاج د خلص کولو دی ابو عبیدہ ابو عبیدا د مشهور معنی په محتاج سره دی، د محتاج د عقل شرب دی، د ساحر دی، د باندې جادو کړی شوی دی. خو مراد د مشهور نه هغه مشهوریت ته چې کوم سره ازاله د عقل راځي. و اما حدیث بخاری کې چې کوم سحر دی هغه صرف نویت مرض دی. ورخه وانظر كيف ضربوا لك الامثال اوگر دیتا سرنگی بیان ایتا صفاتنا الامثال صفاتنا مفضل نمبر 1 دی صورت کے بہت زلہ زلالت لفظ راضی جواب اے فضلن چتاتے بدوی نفضل نقصان اخبل کو گمراہ شل فلا یستتیون سبیلا پس دی چرے طاقت نشلر لے سبیلا د سمیلاری یستتیون کنا چرے طاقت نشلر سمیلاری اے اعتراضات وشلو دے خریوالی خوراک بازار تا ولی زی دے فرشتہ ولی ندے ٹھیک شوا فرشتہ ورسا ولی نرازی خزانہ ورسا ولی نشتے خاوند باغ ولی ندے شلم آیت راوارا چی جوابیوشی دادی دی دریو اعتراضات و جواب وما سلنا قبل کا جواب دا سوالنو ندلی گلی مونتانا مخی انبیاء اکرام الا انم لیا کلنا طواما اغیب خام خور اطواما خوراکونا بھار پیغمبر چر آغل دے آئی با خوراک خور نو دیون پیغمبر دے نو خوراک نبسنگا مستثناوی ویمشون فی الاسواق آئی با مزورت پار بازار رتل نو دیم زورت لپار زی اعتراض پی والے کوئی اکتو اچھ دے سغب باغ نشتے محل نشتے و جالنا بعضکم لبعض فتنہ ما گرزولیے بعض استاسو غریبانہ یا بعض استاسو چی مالدار دی لپار دا بعضو چی غریبانان دی فتنتن ازمائش امتحان اتصبرون بل جملہ حضر دا اتصبرون اولا چاہ تاسو پخبل حال صبر کوئی یا نا وکان ربک بصیرا اور افتا دلی دن کے نجوابون اوشلا تبارک الذی اعاده الدعوی نمبر 2 سمانا آج تو دنیا کے برکتن مالک سوک دے دل تو آخرت مالک آخر کے برکتن مالک سوک دے تبارک برکت ازو استو الذی اغزات انشاء جالک خیرا کہ واڑی درب کی دل بہتر من ذالک دنیا د باغاتنا جنات جنتنا چ جاری دی لاند دغین نورنا و یجعل لک قصورا او درب کی دل مانے سبحان اللہ طالب لوی لوی مانے در کی علماء بزرگانو انشاء الک عملی سیوا اے اتا ورکر د جنت پیغمبر پاک تا اور ورکر د قصور محلات پیغمبر تا دا خو یقینی دی اور انشاء حرف ان سره ذکر کرے دے چې دا دلالت کوي په وقوع علی سبیل التوقع دا ولی ویا اسی دا یو جواب شو. دویم جواب دا دی ان ذکر آور دی چه اللہ خی چه اللہ بند چه زور چلیگی نا بس اللہ خپل مرضی کئی لکه روح المانی دیزه کلی کی لیس لی احد من العباد والعباد علی اللہ حق لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ اس بندلا چاہے نیک دے چاہے بد دے اللہ بند چاہے اس حق میں جوڑی گی اور چسور کی ندا جگہ احسان دے زکے پہ ان سر خبر آسان اکڑا بش بل جواب دا دے چی دا ان پہ مانا دے از دے تشوا اور دا ان و از دو دی زیاد اتفاق دے دیو بل پہ دیوان کار کی لکتا صورت مدان کیوی لآیت مدان کی ازا تا دا ان تم بے دینن ان پہ دے زار آگے نو دل تک ملیش سیبا دا اضافه زی این رانه از شا آج سو اخدر او واری بلک زبو بسا دا بل ازراب لترقی توجه ہے اے دیده که بس سوال پیدا که دا یرچی دا قوم دا مخلوق هدایتی مقصود دے پیغمبر بے غیر مالدار جو کرو نا بل سر اگر دا فیر ختمی دوی دا ایمان راوڑو دی پارا دا اعتراضات ندی اصل مقصد انکار دا قیامت دے نغیل بانگوری سپوشی بل کذبو بسا دو انکار کې د قیامتنا امنکار کردی عذاب لمن لپار جا چا کذبو بسا چنکار کې د قیامتنا سعیرا اور بل کرشوی اداراتو من مکانا تخفیف اخروی دی کلا چوینی دوی دی قیامت یعنی دی سعیر لرا من مکان بایدین دلیر زینا سمیو لها تغییزا نواب اوری بدوی لپار دی دوزخ تغییزن اواز غرم بیدو تغیز غرم بیدو اواز دغسی اواز وزفیرا او اواز دهنی دو نسمانا هنی دو اواز زفیر هنی دو توی اما دا طویل مرکز زفیر شیخ سفر ده زفیر دا حمار دا اواز استارتن چکم زین کی آیت زفیر وی او چکل دی اخبر خواز ختم کی کنا او بیا چی دی برک لگی ناغیت شیخ وی نو دا غیوزان اواز دا غرم بیدو و زفیرا اواز دا هنی دو و ازاو القومنا مکان زیقا گره دا منحاج ره دا حال مقدم ده او مکانن زیقن دا مفول فی ده ازا مانا بدا سکه و ازا القو مکانن زیقن منحا او کلا چو غردلش کافران پر تنگ زیک دا دوزخنا مقرنینا دا سی حال کی چو یو بل سرب ترل شوی دا بنای چو مقرن ترل شوی خواه مقرنین د قرن قران په واسکول توي حج قران د کړ مقرنینا یو بل سره تړل شي دا مجرمانو په یو یو زنجیر کې تړل شي داونه لک صبورا دی بچی کی په دا وخت کې علاقت تا موږ ورته وی چې आवाज مکنن نه راځه علاقت تا صبورا واحده حلاکت تا یو زر یو حلاکت یعنی په یو زر یو आवाज مکوي وادو صبورن کثیرا کوای اوازونه د هلاکت ډیر مانه یاد شو کوای اوازونه د هلاکت ډیر او چې سمره تاسو اوازونه کوای دمرم په تاسو ما رحم نشي کېنه واخلا قل بشاعت قل وای دوی ته ازالک ا دمسکور چې دا آزاد دي خیر انده به تر دي یا جنت همیشوالی چې وعده کړی شو متکانو سره او دل پاره دی بدلا و مسیرا او زید را کردی دو ای با جنتیان لر پا جنت کی مایشا انتی سغوار یا میشا کان احلا ربی کا وعدم مسئولا دستا پر باندی وعدا وقت لشوی او دل تکی بیا علا را گئی توجہ ہے دل تکی بیا علا را گئی اور علا کو لزوم دی پارا زی عدد کان احلا ربی کا وعدم مسئولا دستا پر باندې وعده لایق د وختو الله بن خدا حق شته نه اور اعلی راغه وته د اعلی په دوه قسمه ده اعلی وجوبی اور اعلی تفضلی یا صدرتا اعلی وجوبی الکه ته زمانه سار ما خان کور کارو کا ستا په ما سلو په دی ودا اعلی وجوبی ده سړیا ته سبا کویا خرچه ده په ما ده دا اعلی تفضلی ده علا ربکا دا علا تفضلی دی لا علا وجوبی اللہ بند چاہتا دیما نکتہ تفسیر محاسن التاویل دلتا لکی چی دا علا راوڑ دی علا وجوب دی پارن دی دا صرف دی لی پارا لی امتناع الخلف فی وعدی سشوا لی امتناع الخلف فی وعدی علا ذکر راوڑ چی اللہ تا تخیی چی زمان پو وعدی کی خلاف نشتا دے نو علا لزوم دے پار ندے بلکہ لئمتنائل خلفی فی وادی بس از حر شو ہے الحمدللہ او دفق مشہور کتاب شامی پیزم جل 180 کی لکھی چویک رو فی الدعائی ان یقول فی بی حق فلان او دارنگی برائق لکھلی دی طول دفق کتابوں نے لکھلی دی ہدایہ کی تاویلی سلورم جل 475 کتاب الکرایت کی دای مسئلہ 475 چو یکرو فی الدعاء ان یقول بحق فلان او فقہ اکبر د ملا علی قاری سے 157 صفحے باندې لکھی فاللہ دے چا حق و یوم یشرم تفیف اخروی مسئلہ یاد کا و یوم یشرم یاد کا غرض چ اللہ بجم کی داخل و ما یعبدون من دون اللہ اغم عبدان باطلا چه دوی دا غی عبادت که اللہ نبغیر وما یعبدون نسم مراد دیوی دا خلق وی چه ما یعبدون نمراد بوتان دی سو کوئی پا دی مصیبت خلان شوی دا بوتان دی وطن نبوتان دی نتوتان دی نشاتوتان دی راز تفسیر گورو چه دا ما یعبدون مراد سی شه دی نماز اگه دا تفسیر دی دا دیر پخانه دی او دیوی چه دی ما یعبدون نا تمام زویل او قلا مراد دی رول مانی ذکر کئی واخر جا جماعتن مجاہدن ان المراد بی الملائکتو و عیسا و عزیر و ازرابهم من الاقلاء اللذین عبدو من دون اللہ و هو قول الجمہور دا مانسخ تفسیر دا مجاہد پرتو یاد صدرتا چه دین ملائک مراد دی عیسا علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام دے و ازرابهم من الاقلاء اللذین عبدو من دون اللہ و هو قول الجمہور امال تا پا ابتدا کیویلو امام عماد الدین ابن کثیر وی چې چرته په تفسیر کې مجاهد راشن فیک فیکا په تابعین کې زبردست سره تیر شوی دی دا قول خود جمهور شګه نه چې توې روح المعانی له غسانات دی راځه دا چې ون سره ګورو چې معتدل غونی دا تفسیر قرطبی معتدل را دی جلد نمبر 14 صفحه نمبر 10 و ما یعبدون من دون الله من الملائکتی والانسی والجنی والمسیحی وعزیر اما یا بدون سشو عام شو فیقولو توجه کرو فیقولو اللہ بدوی توی اانتم ازللتم عبادی ایتاسو بللو گمراہت از ما بندیان ازللتم گمراہ کول نخا ایتاسو بللو تیشو عبادت اخبلتا زما بندگان هاو لا چی داری امو ظلو سبیل یا دی پخپل خطا کرے والا را تیشوا او دلتے عبادی ولی وی یو جواب خدا دے چی اسی وی دیم جواب دادے چی دا گولا دا اضافت دا عبدی زانت چکر دے نو مقصود دے کہ تعظیم جرم دے سرے تعظیم دا جرم دا مخلوق دا ازللتم عبادی دا زما بندگان تازو خطا کری دی دیکھ دی خلقو دا جرم تا دی جرم غطوالی خی لکستانو کری او تا پا تنخوازان لئی خی اور اگر چا تا پلاری که دا بلچا پا مکان اختشی تو ور تلارشن تو ایسر یا دا زمانو کر تا پا کارو لگاو مطلب سب دیکھو دمر روی بدبخت دی تنخواول زور کم پیسی ول زور کم او تاڑکی تالو چا دی دا زمانو کر تا پا کارو لگاو دیکھ مصر سرے د نوکر مزمت دی چې تنخواه خور زمایو کار د بل چا کوي عبادی کې اضافت ل تعظیم الجرم دی وای بندیان زماو د عبادت تنور شروع کو داسې شروع شو قالو نیکان بندگان بوي سبحانک توبه توبه الله پاک والے تعالی را ما کان بغی لنا مناسب ندی موږ لرا چې موږ دا خبره موږ سره جوړې دلانا مناسب نو موږ لرا نه جوړې د موږ سره چې موږ نیولې تا نه بغیر من اولیاء څوک مددگار څوک دوست بس ولیکن استدراک دی اما د طویلو چې دا خبره په صورت انبیاء کې درته کړې و بعض خلک وایي چې تاسو یې چې دا حضرات څه کول نشي نو کله کله خدای حاجتونه پوره کی نو جواب ولیکن متاتهم لیکن فدی ورکړی تا دوی ته په صحت سره په مالداري سره او په بقا او په طول د عمر سره ادوی مشرانو ته حتا نسو ذکرا تر دې چې دوی ایرک توحید نسو ذکرا غفلو ان ذکر کا وان توحید دوی غافل شو استاد توحید نه وکانو قوم بورا او ددا یو قوم بورا تباکی دنکه بورا تباکی دنکه فقد کذبوکم کلام د باری تعالی مشرکین سره الله بده توي او مشرکانو کذبوکم تاسو چا عبادت کو ایغه تاسو دروژن کړی تاسو خلاف کو دروژن کړی بما تقولون اروینا چ تاسو کولا فما تستتیون صرفا پس طاقت نه لري تاسو اڑولو د عذاب د ځان نه ولا نصرا ان د مدد حاصلولو معنی یاد شه نه د مدد حاصلولو هر اغا چاچ ظلم کو دتا سنا نزقه او برسو منگ دیتا عذابن کبیر آلوی عذاب چه چاہتا اللہ کبیر نغب سمر لئی اللہ دی منگ دا آخرت عذابن نو ساتی وقال الذين لا يرجون لقانا تشوا اوس دا وم شپغم اعتراض او دغه جواب مشرکین وی وقال الذين لا يرجون لقانا مشرکین وی وی آخر چقیدن ساتی زمد ملاقات لولا انزل علینا الملائکة ونزل کشی پنگبان فرشتی او نرا ربنا یا ولی منگ رب ندلی دلی زن پی پوک خا مشرکینو بوی که دی بر حق پیغمبر دی او دا مسئلہ توحید بر حق دا نمانگتا اللہ دی فرشتی راولیگی یا دمانگتا زانو خی لقد استكبروا جواب الزمي خليت دغه خبرت دغه اوس به پوښي لقد استكبروا ترجمه شو خليت دغه زانت خبرت دغه زانت کرا ایته ای خبرت دغه شکل ته دغه بس اوس ترجمه باندې ته پوښي الله لقد استكبروا شان فسم تاقي سرا غټ غنل نه دوی ځان په خپل ژوند کې دا به معنا وکړي استکبار ما څه غټ غنل دې دوی ځان په خپل نفسونو کې دوی ته چت ځان ډیر تخکاری اگر دې خلیته واته توان کبیره او نافرمانی کړی دا دلالو یا نافرمانی دا په زمي جواب شو یوما اوس تفصیل کې واره فرشتي قتل غواره نو جواب یوما يرون الملائکه کلا چګر دې فرشتي عند الموت لا بشرا یوم ذل المجرمینا نبی خوشحالی په دغه وخت مجرمانو لا دغه وخت به مجرم له خوشحالی نه ويقولون هجرا محجورا یاد کړه هجرا دغه مصادر منصوبه نه ده بافعال متروکه اظهارها دغه مصادر نه ده چې د افعال متروکی او د دې افعال اظهار نشی کېده توجیهات دو کوم در دغه کېده اول ده یقولون فاعل سوک دی حاجی فرشتی نمانو کا ویقولون فرشتی بورتوی حجران محجورا حجر پمان دی حرام سرکو تا حرام حجر پمان دی حرام راغل دی چلتا که نی ویو دیکن یارا وی احنام کی راغل دی آزی انامن حرسن و حجر مانا دی ٹھیک شوا اوز دلتا مانا کوا ویقولون ویبدا فرشتی دویتا حجران حرام د پتا سو خوشحالی محجورا حرام کرے شوی حرام د پتا سو خوشحالی حرام کرے شوی تاسو خوشحالی ګوره تیشوا حرامن محرمن علیکم البشرا حرام ادا حرام ادا حرام کرے شوی دا پتا سو باندې زیرا دیم مان کوم چې دی یقولون فاعل مجرمین دی ویقولون مجرمان ورته وی په دا وخت مجرمان فرشتو دی حجران سمانا منا حجران پنانیومنگا لیدو دا فرشتو نا محجورا کلکا پنا اس خود دوی رادیشی چسو وقت کرال وی پنای غوارو منگا کلکا پنا نوینو رالم ورگا نجی نوینو لگا خوب فرشتی دازابی بیا کنا وقدمنا الى ما عملوا اصفاش دي خو اعمال کړو نه کو جارفته بود ام زنه او خغه کارونه په جواب وقدمنا الى ما عملوا نقصب حکمګه فتر دغه اعمال چې دوی کړی دي من عملن هر یو عمل چې او بغیر زم دي لرا عمل دي لرا حبا منصورا دورا تار پتار کړی شوی دورا خوراورا کړی شوی تسنس کړی شوی اصحاب الجنه بشارت عجیب کتاب خدای کنا الله اکبر اخو کفار ویرون اوس مومنان ته تاسو تاسو نو یو فن بیغمشه سبحان الله بشار اصحاب الجنتی جنتیان یوم جن پدار خیرن به قربی مستقرن په اتباع دوستوګنی و احسن مقیلا او دیر خبیل جات آرام کا اصل کی مقیل د خوب زیته وی خو جهان کې خوب نشته نه مقیلا خوابګانی آرام کا دا ډیر بهتري په اتباد آرام کا و يوم تشقق السماء تخويف اخروی په وو طریقو سره تخويف اخروی په طرق سباو سره نمبر 1 و يوم تشقق السماء بالغمام تقريب شي اسمان پورزو ونزل الملائكه تنزيلا او كذب كره شي فرشتي پرا کوزيدو چې چا احاديث ویلي نو مسله بتاسته بیا دی او چې نی ویل نو خدای دې پتا سو په ما ټول باندې ولیکي نمصله په دادا قیامت په میدان کې کله چې مخلوق راځم شي نو برنه به یو زبردست ورس تک سپینا خلق ته ورس احکام ورس بنی او باغی باندې به الله را کوشي په ځپه حدیث کله زمشکات حدیث ویما نزال ته مانو کوم چې الله جلوه فروز شي دا تر الله جلوه افروز شي اوس هغه ته اشاره ده تشقق السما بالغمام یو توجی ټوکړي وشي ټوکړي ټوکړي وشي اسمان په سپین ورزو دا ورزي بس وی واقعي ورزي ونزل في تفسير ونزل الملائكه تنزيلا او کوز بکړي شي فرشتي په کوزيدو نو الله چې عدالت ته مخلوق ترازي او الله دې مخلوق فیصله کوي نو دا سی ہے کہ فیصل با اللہ جلو افروز شی چه فرشتی با دمر پا کسرت سری چه تبا چه دا اسمان دسپین وریتونا ڈکتے بس واتو جی حسانی دویما و یوما تشقق سما بالغمام او دی غمام نمراد زل دا نور دا باری تالا دے سرے زل دا نور دا باری تالا اتا سورت بقرہ کیویلو حل ینظرون الا وای کنه شابه یار قران یاد کې کنه ښا زاو زور تور رسیدم روان وغاټه الله آیت نمبر 210 حال ينظرون الا ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سبحان الله قران یاد کې ښا قران یاد کې سخوان کی جسرے پا قرآن پوئی گیا قرآن ورطا یاد ہونی بیاد تائدات وڑن سخو بستر کی پھٹے کے لگیا آسا واوا سبحان اللہ اہلکان امتاز و اہلکان نوجوانان لے یاد دولشے غصر میری یاد دولشے نو قرآن میں یاد دولشے حاجی ونزل الملائکہ متشقق السما بالغمام مراسش زل نوری تشقق السما بالغمام اے جماعتون دا فرشتو الملک یوم الدین حق اختیارات پا دا غرل ثابت پیل پا دا رحمان ایبا دارز الکافی ناسیرا پا کافرانو دیر اگرانا نسوش وی تشتقو اسمان با ٹکریشی ونزلا فرشتی برا کشی الملک یوم الدین اختیار کلی جزی طول بدیو اللہ شی ویبا وکان یوم الکافرین او دارز پا کافرانو دیر اگرانی وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ اپا دا وقتی با چک لگئی ظالم خوری با لاس چک با لگئی ظالم علا یدی پک پا اللہ سنو او دا ظالم بسو کنو ابن کثیر گورا اغوی اللذی فارقا طریق الرسول از ابن کثیر اللذی فارقا طریق الرسول دا ظالم دے چو دا پیغمبر پاک طریقہ پر خودے وا او پا بداتو کی جن تیرا ہو نو دیو چک لگی پلا سنو اوی بیا لیتنی حی افسوس مال اتخذتو مار رسول سبیلا کاش کاش کاش چی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر پا قول دای پا فیل دای پا شریعت روانوی یا ویلتا حی افسوس مال را لیتنی کاش ویز لم اتخذ فلان خلیلا نوی مانی ولی فلان فلان خلیل فلان نکیر دخا فلانن خلیلا آغا فلان کے دوست اماغی سر قولن موافقت نوے کرے اعتقادن موافقت نوے کرے تکشو عملن موافقت نوے کرے دا فلانن سوک دے ہاں جی کل من صدقان الحق دے بس ہر اغا سرے دے چی تارا دا حق خلاف تارا غواری اور تا دا حق خلاف دعوت ورکی تو بس اغا فلانن دے خواہ اور ار سنگا نم چواہ لے لم اتخذ فلان خلیلا کاش چې ما دا فلان کې دوست کړی نه وي لقد اذلني ولسجلك ولقد اذلني عن الذكر تاکي څه دي ګمرا کوم زه عن الذكر د قران نه ما ته چې قران مو وایا ما ته چې قران ته وګمې دا دوار الفاظ په خطیب شربيني لیکل دي ما ته چې مو وایا ما ته چې وګمې دا ما ته چې ما ورا ما بناوری دو نتیجه داشو چه ازل لنی وکان شیطانو لیل انسانی خزولا او ده شیطان لی پاد انسان خزولا شرمون که خزول خزولا شرمولو والا شرمون کے نو گورا دلتے پا مصیبت اختا کا مچال تلانو ورطے جمان ابی مصرخ کم فاخلافتو کم زمانا کل کار کوا زخو در اوجنے ما نو بس خزولا شکا انسان چلیو انسان او شرمون او کان شیطان دا سوک دی دا عبارتو لکا زالا کلو من صد دا عن سبیل اللہ و اطیع فی معصیت اللہ فو شیطان تل انسان خزولا ارا غسو چتا د حق نه من کوي تیشوا اور اغه شیطان دی چې څوک تا د قران نه من کوي اغه شیطان دی او بیا یو څو دی نصیحت کوي نه ته نصیحت اوسته دی نو ويتجنب قرین السوء واسرم حباله تجنب قرین السوء واسرم حباله فلم تجد محیسن فداره بد مرګین بازار ساتي لقیتهم خیر الصحابت من یکونو عفیفا خخل قصر مرگر تیاو کا بیائیو الناس مثل دراہی من میزتوا خلق پشاند تیسو دی سبا کی کروی سبا کی کوٹوی والناس مثل دراہی من میزتوا فوجدت منها فزتا وزیوفا بعض پکی سرو بعض پکی سپین بعض تشتور کوٹا بیائی مالک ابن دینار فرمائی توجہ کرو مالک ابن دینار فرمائے انک ان تنقل الاحجار مال ابرار خیر لک من ان تاکل حبیص وما الفجار سواسرخ حبیص سواد دے اے رورا کہ چرت گٹی گٹی اوڑی دا غرنا نیکانو خلق سرا پجملا باندی گٹی اوڑی دا غرنا پنیکانو مر گرتیا کے دادلہ غردی دے دینا چھ حلوا خری بدکارو سرا بدکار سر حلوا مخرا نیکو کار سر خید کی دا غر گٹو چتے نو چتے گا سبحان اللہ سبحان وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول افسوس رسول اویلو دی اللہ پیغمبر چی عرب اے زما اللہ ان قومی بے شک قوم زما اتخذو هذا القرآن مہجورا دینی ولی دا قرآن مہجورا وسط مہجور مانا بس کہ کہ دا مہجور دا حجر نشی نو مانا دا متروکا سوچ پرے خود شی او کہ دا مہجور دا حجر نشی متروکا بد ویل شی وسط اور دل کنا اساطیر دی دیشو کنا آنہو اکتتبہو نو مہجورا بد ویل شی لکہ دی زمانے کم خلق ہوئی دا قرآن پاک دا موجود موجود دور رہنمائی نشی کولے اس دنیا پا ترقی کے دا ماجورا شو قرآن تے بدوے او قرآن ناقص اگنا او چھ زکل زجاج گورما اے آراب القرآن دا زجاج اوے ماجورا ستوے ماجور ابن جوزیم ذکر کی الحجر یا الحجر ما لا ینتفع به من القول حل اغسیز توئی چه تا سخوی او تتی نفع نشاغسته اس قرآن کو تاک کے پروت دے او تتی نفع آخلے اللہ اللہ سمع افسوس خبرہ ماجور ستوئی ہر آغسیز توئی چه لا ینتفع بی من القول چه تتی فیدن آخلے تا سخشتے کتوار تا گور خوننو حسم لدی ساتلے لے دکان کے دیکھے دے کور کے دیکھے دے او چه تا کلاو کرے لے چت تلاوت پکے کرے وی چت دی مطلب دی چانج زکڑے وی چت عالم سختلی اس ماجور زوی مچ ابن کثیر تس وے سڑیا دھوا خطا استاد قول ضرورت دی منتا دی وگرا سے زسویم درتا شورو شخا اس کو اکبر تکیرا ماجور ست وے او دا زان لگا نوٹ کوا دی وی ماجور اللہ فکانو اذا تلی علم القران اکثر اللغت چکل قرآن وی لکی گی خلق شور کئی فازا من ہجرانی ہی قرآن تا چکوا کہ نہیں دنو دا ہجران دا قرآن دے و ترک الایمانی بھی و ترک تصدیقی من ہجرانی ہی چی ایمان پہ نہ راوڑے تصدیقی نہ کہے دا ہجران دے و ترک تدبری ہی و تفہمی ہی من ہجرانی ہی زان پہ نہ پوئے سوچ پکے نہ کہے دائے ہجران دے و ترک العمل بھی و امتثال اوامر ہی و اجتناب الزواجر ہی من ہجران ہی اوامر نہ منی منہیات نے زان نہ بچ کے دائیں ہجران دے والعدول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام او طريقه ماخوذه من غيره من هجرانه چ قران دی پریخوی اشعار پسی شوی قصو پسی او قصو پسی لاو لعب پسی شوی او قران دی وخت نه دی ور کړي دا قران هجران دی دا قران هجران دی ابن کثیر او خانه عالم دی چې علماء چې دا معتبر تفسیر په تفاصیل وکړ وکذالک جعلنا لكل نبی الله فرمایي تسلیلا څنګه چې ستاسو دشمنان دي منګر ذول پادریو پیغمبر ادو من المجرمینا دشمنان د مجرمانو نا او کافی درف صحابیه و نصیرا لار خودن کې مددگار وم اعتراض او ای کافران ورنه نازک شی په دیوان قران جمله واحده په یو ځل جواب نمبر 1 کذالک اجمالی ولنه نازل کړي شی په یو ځل کذالک زما په کار کې ستاسو کار باندې کار باندې پوشي کذالک زما په کار کې ستاسو کار کذالک دا زمون کار دی چې لګل را لګو کډه را لګو اے جواب تفصیلی لګل مول راولې کا لمثبت بی فادک چې کلک کوم په دې سره ستاسو ورتل ناو ترتیلا او وضاحت حکم تا ته د قران په وضاحت کولو سره اشتیش ترتیلا وضاحت حکم تا ته د قران په وضاحت کولو سره ورتلنا ترتیلا او اولل تا ته دا قران پاک جدا جدا ورتلنا ترتیلا اولل من تا ته دا قران په فکر فکر سره ټول ترجمه علما کړی ولایاتونک بمثل راتنک داخله تا ته بمثل په اعتراض الا جناک بلاق مگم راتونکو په جواب واسنه تفصیلا او واضح بیان مثل اعتراض الحق جواب شو واسنه تفصیلا واضح بیان هاک سان چې جمع بکرشی مشرکان علاو جن پر خپل مخونو باندې جانم تا اولایک شر مکانا دادی ناکار خلق په اعتبار د مکان و اغل سبیلا او ډیر خطا دی په اعتبار دلاره زلو اے زلو سبیل سوزا شدریم زل شا مخی ویلو اے فزلو او بیاوی زلو سبیل او دکت ازلو سبیلا زلو زلو سبیلا ازلو سبیلا ولقد آتینا دلائل نقلیا او سسان دیگو اکیلا امانگا ورکڑو موسیٰ علیہ السلام لکتاب یو نعمت دیم امانگا زولو دی سر دی رور حارون وزیر دی پا نبوت پا باب کی شرک پا دعوت و تبلیغ کی مر گئے فقلنا امانگو ارتیلو زیدوار رونا الالقوم اللذین کذبو آقا قوم تا چنس دو جن گرنلو آیتو نزمانگا پا دمر نام تدمیرا اس گورا دا دو قرآن ایجاز بے تیتا دو قرآن ایجاز بے تو صورت تو آیتا تا پا یو ٹکی کی جمع کر کذبو بیاتنا فا دمر نام تدمیرا نمانگا تس نسکل دا فیرونیان پا تس نسوالی سرا تقریرو که مناظره و شوا بیا دریام نا پوری شد دریام که دوب شد آسی ختم شد افدم برنام تدمیرا دیتو ایجاز خورا فدم برنام تدمیرا او دمر خو پیجن دمر ستوی دمر وی کسر و شیعی به حیث لا یمکنو اصلاحو ما تول ده یو سی چی بیا جوری گینا لکه دانوانا دانوانا خو پیجن کنا ده گاردو که دا شیشنی دا دریور تا مخامخ نو چه دا کلا ما تشن بیا دا دانو آنه نر دی جوارو دانو پشان لشی دیتا وی دانو دمر دمر دمر نا دانو آنه کل منگا دانو آنه کل وقوم نوین امون تبا کرو قوم نوها لما کذب الرسولا کل چه نسبت درو کرو پیغمبرانو تا اغرقنا هم منگا غرکل و جالنام لناسی آیا امونگو گرزو لگی لپاد خلقو آیتا نخد اخبل دا قدرت امونگا تیار کرده لپاس ظالمانو عذاب علیم عذاب دردناک او دا اعتراضونو دی وخت کې څوک مزتا سره یاره کذب الرسولا قوم نو کذب الرسولا اے نسبت ته درو کړ رسولانو ته قوم نو ته سور رسولان راغلو یو عدل ته رسول جمع را رسول جمع ولې راوړل اشاره ده یو دقیقه چې دا یو رسول تکذیب د ټول رسولانو تکذیب دی د دې وجه چې ټول رسولانو اصول یو دی نو دا یو موحد عالم دشمن دا ټول موحدین و عالمانو ایشا مسیح نر بچیا واتنا للظالمین عذابنا لیما وادا و سمودا امان تبا کرو آدیان و سمودیان و صابر رس او خواندان در رس و قرونم بین ذالک کسیرا او دیر پیڑے پمینز دی که و قرونم پیڑے پمینز دی که دیر اصابر رس رس جاتا ہوئی اللہ یو دے بیر یو دے رس بیر اگا کوئی تا ہوئی چی داری غار جوڑوی لکه دا کویان شد اے غار جوڑا دا رس اگا کوئی کچا تا ہوئی چی داری غار نی جوڑ شوی لکه تاس پدی غرونو کی پدی زنگلاتو کی یا داس دی غرونو علاقو کی داس کویان دیر دو بو داری غار تازه جوڑی نی و درس غار کی کویوی او خلق تیو بس کی نو دا یو کویو غیر مطویہ کچکوی نو دی قوم یو پیغمبر پکی غرزولو سو کو گر اقوار دی و دیر خیستاو لند خبر دادا هم قومون دسو نبیهم فی البیلی یو قوم چخپل پیغمبر پا کوئی کیا چولو بس ار یو چو سو کوی دا صاحب یاسینو چی خلقو پا کوئی کی غرزولو سوکی دا حضرت حمزه قصیبو آخل کو کوئی کلی غرزو لو والله آلم خودم روایا هم قوم دسو نبیهم فی البیری دا یو قوم چه اخبر پیغمبری کو کوئی کلی غرزو لو وکلن ضربنا لنم سالا وکلن یاد کا وکلن هر یو دودینا دا مذکور قصی ضربنا لنم سالا مگر بیان کرو آگی دی پارا علم سالا مثال ناجیبا وکلن تبرنا تطبیرا او دا طول مگا مات کرو پا ماتولو سرا زجاج وی کلو شین کسرتهو وفتتتهو فقط تبرتهو کلو شین کسرتهو وفتتتهو فقط تبرتهو هر شی چه مات کی ٹکری ٹکری کی نایتا سوی تبروی تبر تالیبی چه دار بی پا مالا یاد نشی اما تبر یادو کنه تبر نشادو لی او تبر سر خلق سکی هر شی دکینو متبرنا تطبیرا مات کل منگا کل شین کسرتهو وفتتهو فقط تبرتهو ولقد اتو البت تاقیق مشرکین مکہ راغلی دی پاک کلی باندی چواری دلو پاکی باند ورول شو پای باند باران بد دا چا باران دا کانو اینی دی دوی یرو ناچی دی کلی لوینی بلکانو گوری خو ولی مان راڑی لارتون نشورا عقیده دا باز باد الموت نشته او دا قراد قوم لوتو اولوی کلی پدی که صدوم نمبانیو ویزار او که زدر او کلا چوگری مشرکین تالا این یتخیدون کلی حوزوا ننوی تا مگر ٹوکا کرشوی ٹوکی کئی اٹوکی پس په دې الفاظو وای اعاذ الذی با صلی الله رسولا دا غسره دې چخره جوړ کړی پیغمبر دا په تور استهزاء وای دې غسره دې چخره پیغمبر جوړ کړی ان کا دا دام مقوله د مشرکینو دا و ان کا دا قریب وا لیظلنا عن آلهتنا چې دې مون گمراه کړی وی عبادت الہو زمنګنا لولان صبرنا علیها چې مون په ځان نه کلک کړی الله عزوجل معلوم بکی دوی حین یرون العذاب سو چوینی دوی عذاب من ازل سبیلا سوک دے خطا دلارنا اور دوی خوی کنا لیزلنا دیکھو منگا گمراہ کولو اللہ پتہ بولے گی چھ من ازل سبیلا صبر کا شپاک شلخا ومرا روان دے آرہ ایتا من اتخذ الہو ہوا دا آیت پا قرآن کی دو زیر آگل دے یو سورت جاسیہ کے دے یو دیزہ کے دے او مانی توقع دا آره ایتا حبر را کمالا من داغا چانا اتخذ الہو آوا اتخذ چینی ولد الہو سشی معبود اخپل الہو برکتی اخپل الہو حاجت روا اخپل ہواہو اے بی ہواہو یو مانا شوا ہواہو اے بی ہواہو فاقپل خواہش چسو کی خواہش نبس دا الہ دی بس دوی متو جی اتخذا الہو چی نیول دی حاجت روا اخپل ہواہو خواہش اتخذا الہو نیول دی حاکم اخپل ہواہو خواہش چی خواہش ورطا سوی بس اگر کئی یا شا دوار ترجمه بلا دریما اتخذا ہواہو الہو نیول دی خواہش اخپل حاکم تقدیم تاخیر شا افانتا تکون علی وکیلا آیت پاغیبان زیموار تب راول ایمان تا آم تا سبو یا تو گمان کے چان ناکسرم یسمونا چاکسر دو دینا آوری او یا کرنیا کوئی گی این نانا این هم نیدی داخل الا کلنام مگر پشاند دنگورو دی بل هم اول سبیلا فاق قرآن فتویو لگو لکنا اغیوی این کادان لیزلونا سی بوا چی دی من گمراہ کرے وی اللہ وی چی سواکی عذاب راغی نو پتا بولگی چی من ازل سبیلا جواب راغی بل هم ازل سبیلا بلکہ دا مشرکین دوی ازل سبیلا دوی گمراہ دی دا حق لارنا ابی تا انم اللہ کل انعام وی ندی دوی مگر پشاند ڈنگرو ڈنگرو سا تشبیح ورکا بل ترقی دا ندر ڈنگرو نو پا بردی داولی اے نقطہ یاد رکھا ڈنگر وی دے دا خپل مجازی مالک تابع دے چچاور تو بور کری واخور کری تو لرز پا یوی اتر انکار نکی او مشرک دا خپل رب تابدار ندے مزا غوی نلان دے نشو دوی ما خبرہ غوان ساوری ورشو تا زان رسی محلکاتو نا زان بچ کی غوی پرانزی تگوی کوئی ابو تا زان رسی اگوی وخو تا زان رسی پلار کی کندی زان تے بچ کی مشرک دا نقص کندی دا دوزخ نا زان بچ نکا او اگر سبزہ توحید و سنت تے زان انا رسو دریم نقطا دا غوی نلان دی ولی دے غوی معتقد دا اللہ دا وحدانیت دے او کچر فرزن معتقد دا وحدانیت ندے نو منکر خود دا وحدانیت تو ہم ندے او دے با ایمان خود منکر دے لہذا دا غوی نمہ علم ترا الہ ربی کہا کیف مدد ذلہ یا سر دا تاسو ملیان چیو بلتو ہے مولانا مدد ذلہ تاسو ہے سر مد ذلہ پکار دے کہ مد ذلہ پکار دے مد پکار دے تاکہ طول ملیا نے مد ذلہ وہ مد ذلہ مد ارم تر الہ ربی کا احتا خور نہ کرے الہ ربی کا الہ صنع ربی کا دخبل رب کاری کی رہتا کیفا مد ذلہ سنگ غرول دے سورے ولو شال جالو ساکنا چرا دے کرے وینو گرزول بودا ٹکاو سم جال نہ شمسا لے دلیلا بیام گرزول دے اشمسا نور علیہ پدی زل باندی دلیلا سشے دلالت کو ان کے ردا شمس مانس تے دلیل مذکر راو سم جال نہ شمسا لے دلیلا دلیلا تن پکار او دلیلا ای ول را پر جکہ چ سم جال نہ شمسا اتلوا شمسے تو چ تلوش نہ دلیل شر سما جلنا تلو شمس وی کنا دلیلا دلیلا اور پوشی کنا د ظلم معرفت پس دروش شمس سرا تور فل اشیاء بال ازداد لولا الشمس لما عرف ظل ظل او فیک کی فرق کل شی یو ظل دی او یو فیک دی سار نہ تر زوال پوری ظل دی زوال نہ پس تا فیک دی تاسو کتاب سوا فی از زوالی نو ده زوال نفس فی شروع کی او زوال نمخ کسی دی غل دی سمم جلن شمس علی دلیلا سمم قبضناو بیارا کلو مونگ دا سوری الینا الینا پا حکم اخپل الینا زانتا الینا پا حکم اخپل قبضا یسیرا راتولو لحسان راتولو لحسان تاویز در تخیم خوک که پیسی ناخ لینا کسوک رکشی رکشی سوک را او تا تا سوکوی استاجی زوی میں رخ شوی دے او مال تاویزو کان چه زمان زوی واپس راشی ناغی تویا چه دا آیت ویا گورا علم ترلی عربی کا کیف مدد ظل ولو شال جالو ساکنا سم جالنا شمسا لی دلیلا سم قبضناوی لینا قبضا یسیرا دیار لسو زل ورتویا چه ویا دیار لسو زل سار تیم کی ویا او بیا دعا گوارا خدا بستا بچی راولی هو الذي جعل لكم الليل لباسا الله ذاتي تجرد التاسي پارشپا لباسا پردا والنوم سباتا او خوب آرام دا بدن خوب دا آرام دا بدن دیکھو سبق کنا کنا او دمر خوبم ندے پکار چی بیا سرین بورے جوڑشی لگوان خوب کا مختصر وانے او دا نفس دے لکے چی دے دیا مختق کنا پا دیر خوب بانے نو دی رزش پچو دین هم نمڑیگی او که دی دل دی دری گنتی ور کلی چه بس دری گنتی با او دکیگی او نور با ویخ چلیگی بس دی با پدیم هم مختش دی غاق دی ترکونو آل تو گورا کنا تو لش پا در ترک راخ کیا دو دکیگی نا امون چه قرآن تکینو دشو او دکیگی همه خواه دکی دو کلی نوسان دی وانو مصبات خوب آرام دا بدن و جال النار نشورا او گرزول دا منگرل نشورا دا خوریدو مانو خوارش دین ازدکه فواللزی اللہ آزات اصل ریاها چرا لگی او آگانی بشرم بین دی رحمتی زیر ورکه انکه مقید اللہ دا رحمتنا او منگا ورو دا برنا دا بی خدای دا قرآن تفنن دیارا بسوک من دا امنو ورا والذي اصل ريا غائب شي دي وانزلنا تكلم شروش اتفانو شروش اور موږ د اسمان نه مان ته ورا او پاکون کی دل پار چا پات کوم په دې سرا بل د تمه تا کل بنجر ونسقي او اس کو موږ دا او پتا سو مما اغه چاته خلق ما چون پیدا کړی دي انعام دنګر واناسیه کثیره او انسانان ډیر انسانان دي دی دنګر کم دي چاناسی اثر کثیر راوڑو انام سر رانڑا علک انام نا حضف تے ولی دلالت ثانی علیه اثر انام کثیر و اناسی او انام مقدم که پا اناسی بانے دا والی دی انام مقام اچھت دے کده انسان مقام اچھت دے علک دا مقام دا انام دے دا مقام دا انام دے چکا ابدی او ساوری ساوری پتا بوج دے تو چه می خواق لی نوغا پتا بوج دی کنا اگه لگو بور که و اخو انده بکه اللہ وی بوج می دلو چد که انعامن ستاس آوری زمروم ستاس آوری زسکوما و تام زمروم دیگه ماشا نو انعامی زکا مقدم که تانه بوجو چد که خواب ولقد صرفنا هو ده هو زمیر مرجع اولا هو زمیر او بوت راجی که ولقد صرفنا بینام را ارو دا او بوتا سکی چی تیگتا ورو را ورو او درابونه مخوار کردی ریز ذکرو چه نسیت واقع دی دیمه مانا صرفناو قرآن ولقد صرفناو گرزو مونگ دا قرآن سازو میند کی صرفناو گردان خواه آڑو ورا آڑو بیا بیا بیانو دا قرآن سازو میند کی دل پا چه نسیت واقع لی سر ناشنا کتاب دی آلت اقلی دلائلو نپا مؤمنون کی نقلش لی ان بیا پا نور کی اقلی امسلش لی نوست دل تکی بیا ناشنا دلائل شلی فابا انکار اکثر خلقنا سوا د کفر ولو شئنا د آیت دلیل د په ختم نبوت باندې ښا ولو شئنا کې موږ خو اراده کړو لباسنا فی کل قریه موږ بلې ګلو پاریو کې لیکي نذیرا بلبل پیغمبر من یاد شو بلبل اوه ښا بلبل پیغمبر چې موږ وختې هر کې لیکي با بلبل پیغمبر لیکلو لیکن دا خبره موږ او نه وختا او خاص تم پیغمبر کې د ټولو خلقو د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء او د ټول امت انسانیت لپاره پیغمبر فلا تل کافرینا پس ته مننه مکو د کافر وجاهدهم او جهادک کافر سرا به په قران جهادن کبیرا کلب جهاد جهادن کبیرا معلم تنزیل کی جهادن شدیدا مضبوط جهاد او جهادن کبیره غد جهاد او سار می در طویلو او دلتم تفسیر لکی او خطیب شربی نی جهادن کبیره حسن بصری وی داس جهادو کا چپای که توره نستمالی گی داس جهادو کا چه توره نستمالی گی او تلوی مجاہده اغا سبی امر بالمعروف ده او نهی دا منکر قرآن بیان کا جهاد کبیر ده توره پکی نشته او جهاد کبیر ده او محاسن التاویل دیم ذکر کئی او دام خستا تفسیر دی دیم ما سره و سره گورا یرم استا خستیم نشتی کنا و بس خیر خفا کی گی دا خلق چو نگورا ما دا نوٹ که خواه جهادن کبیرا لا یخالطه فطورا دا سی جهادو که چتابن سستی را نشی بیا مخی وی وازر آیتو من اسره الادلتی فی وجوب مجادله المبطلین ودعوتهم الى الحق بقوه دا دلیل دی وجوب د مجادله د باطل پرستو او دعوت ورکول اړ ته حق تا وتفنن فی محاجتهم بافانین الادله او دلائل ازدک قسمه قسم دا نقطه یاد کا فین الحق یتزه بالادله حق واضح کی پا دلائل سرا کما ان الشهور تشتهر بالاهلا لکا میاشتی چی معلومی گی بالاهلا حق واضح کی گی بالادلا وزود حق بالادلا او معلوم والی دا میاشت بالاهلا میاش بغیر دا حلال نا معلومی گی حق بغیر دا دلیل نا دلائل ازدا کانا وهو الذي مرج البحرين الله ذات تیچ روان کری دو درا بنا دا یو دے خوگ حازا مشان لے دے کم دے گدر آن حازا عزبن فراتن دا دے خوگ تند ختمون کے وازا ملحن او دا مالک جن دے مالک جن پی دا نمکین مالک جن دے و جا تریخ دے امنگر دولے پر میند دی کے بردخن پردہ و حجرن بند محجورا پوخ یو مانا وحجرن بند محجورا اے ممنوعا عن الاعین دا چرتر دا دریام مرج البحرین دو درابون دی یو خوک دی بل تریخ دی اے دا درابون دی اے یو نفس دی بل روح دی مثلا یو نفس دی بل روح دی روح چکم دی خوک دی نفس تریخ دی تیک شو آسان خبر شو مرج البحرین روم و فارس دی مرج البحرین حرز دی دو دراغونه دی او دای پا منز که حجاب دی ایو بلتا ننیزی کیگی او که نینو دی اتک پا دی کل چه کل زی کنا لیوانه کتا دراغ تا گورا دا عباسین او لنده چه کل یوزی شی کنا نو کم سی کم دری سلور میلا دا یو بلکه روانی یو خواه تک شین او بلکه خاوری خاوری او ملاوی گینا بلکه بعضی زی که حجیبه حیران بشی دا یو اب دراغ او بپا بلکه ننو تی پا منز کی ورطا ورادی الله خیر چې ګور داخل لطیف شه ده پکاچ دا بالکل مکه سیوی ده دا سود جذاب دیوال په کیمنس کې جوړ کړ ده حجره محجوره از چې دل تراشن ماته دا خبر یاد شه دا جماعت ده دې کې دو کویانو یو بند یو شته اچکم دې خدا د خغوبو اچکم بند شه نه کې وب ترخی یو ازمکا په یو کې یو ازمکه نه یو کې تری خو بل خو او تاسو وکورونو کې ګټلې کنا په کله کې یو کوینو براو باسا هغه کې په بلکې ترخی وي دا چا نظام دی علامه شبیر احمد صاحب لیکي وې زله چاټګام نتر ارګانه پوري ګجرات هندستان ګجرات چاټګام نتر ارګانه پوري دریاب نو دو ولي رواني دي یو کې تغیانی ده یو کې سکون ده ا دې یو په خوږی دي بلې په ترخی دي از دا ما سکا بنگالی علماء ناس که تفسیر لکم دوی را سکا ناس دی لائی تفسیر کم دستی لکنی بنگالی علماء را سکا دیو اللہ جللہ دا قدرت نزاری دی پوش کنا وواللذی خلق من الماء بشرا بل دلیل اللہ ذات پیدا کری دو بونا بشر انسان فجالو نصبا دیگر دولی خواند نصب وسیرا خواند سرگنی سمان شوان یہ دب بن آدمان انسان پیدا که نو یو زی نصب که نو یو خاوند سرگنه که اپختانه مانه که کل کرا نصبا رشته دا پت کی وسیرا اون رشته دا پینسی خلقوی دازم دا پت کی لین دی دازم دا پت کی رشته دا ادازم دا پینسی رشته دا پت کی رشته چاته وی دا سرو رشته تا او پینسی رشته زنانو رشته تا نو نصبان او گورا اے زی نصب خاوند نصب وسیر آسکر گنے والا وکان ربک قدیرا اور رب دید قادر پار سبان دی ویا کتونا من دون اللہ او دی بات کے لان بغیر دانا چالا انفوهم چی دویل فیدن ورکی ولائی ذروهم او نلرکی دیدون نقصان تیشوا وکان الكافرو گانی ترجمی اول ترجمہ وکان الكافرو ددا کافر على ربه معنى ده تزمينكم على ربه عاليا على ربه مخالفت کے ان کے پرب اخبر باندے زہیر عام لا تڑے ده شیطان دے ده کافر على ربه مخالفت کے ان کے درب اخبر زہیر عام معاون ده شیطان اللہ خفا کرے دے ده شیطان مرگر تیا غصتے نا دا معنى تزمین شخا عاليا على ربه اے سرکشی که اون که ده پر اب باندی زهیرا املا تره ده شیطان دیو مانشوا دیو مانکو ما کان کافر علا ربی ده دا کافر الا ربی پر بخبل زہیرا شاگر زون کے اللہ حکم نہ مانے درم ترجمہ زہیرا ذلیل دے دا کافر پر ربانی سا زہیرا ذلیلا دا درے ترجمی شوی چی ربی ہی نمراسوک دے اللہ درمت سلورم ترجمہ قرطبی دام کرے دا دے کافر پخپل مولا ربی اخپل معبود باطل زہیرا قوی دے دا کافر پخپل رب قوی کم رب چی دے معبود دے دے پاگی قوی دے دے اعتبار چاہا ضعیف دے اور دے پاگی قوی دے دے داغی جوڑا ان کے دے داغی ساتن کے دے داغی نگرانی کئی وما صلنا اللہ مبشرا اور نیلے گل منگتا منگر زیر ورک ان کے ونزیرا یرخود ان کے او اے دویتا ما صلکم علی من اجر نغوان تاسن پخبل بیان اجرت الا استثناء من قطعالا الا من شاء لیکن اغسو چغواری ان یتخذا ادنسی الى ربی سبیلا رب تلار پہ اتباع دین زما یو مانشو لیکن کسو غواری ادنسی رب تلار پہ اتباع زما سرا زما تابداری دوکی بلا مانا من شاء اغسو چغواری ان یتخذا لاربی سبیلا کسو غواری چی انسی رب تلار فلیت تبعنی راشه زما تابعداری ہوتا ہے اللہ کہ اللہ تزان رسول غواڑی نو نبی پاک فرمائے زما تابعداری وکا زکہ اللہ بغیر پیغمبر تابعدار نہ ملاوی وتوکل الحی القیوم الحی الذی لا یموت وتوکل زان اسپارا زان والک الحی پجندی آغ جندی لا یموت چنمری چغه اللہ دے وسبح بحمده فاقوال بیان کا فصفت اندر اب اقبل او کافی دے ربستا بزنوب عبادی پا گناہونو دا مخلوق خبیرہ خبردار ما شاء اللہ نصفی عجب خبر رکی آئی وتوکل حی اللذی لا یموتو وی اتخذ لا یموتو اتخذ من لا یموتو وکیلا اتخذ من لا یموتو وکیلا لا یکلوکا الا من یموتو ذلیلا انسا واغ اے اعتماد کا پاغذات چپاغی موت ناراضی چرب دی حوالن کی اگر چاہتا چپاغی من موت راضی اتخذ من لا یموت وکیلا لا یکلک الا من یموت ذلیلا اعتماد کا پاغذات چپاغی من مرگ ناراضی چرب دی حوالن کی اگر چاہتا چپاغی مرگ راضی بیالکی لا یسہو لذی عقل لا یسہو لذی عقل آئی سے کبادہ بے مخلوق مثلی ہی دا آیتوں ہوئے اور بیا پا مخلوق مانے اعتماد کہے دا کو یار تعالی مناسب نہیں دی اور بیا پنج پنج پس گورا الفتح ربانی 125 صفحہ اگر ملعون من کان سقتو بے مخلوق مثلی ہی آسر لانتی رہے چھے چاہ اعتماد پل پشان مخلوق باندھی 145 کی لکھی من وزقا بمخلوق فوق القابض علی الماء یفتح یده لا یرا فی شیء اور 175 کی لکھی لا تنظر المخلوق بعین البقاء مگر مخلوق مخلوق تم گورا پر نظر د بقا سرا مخلوق فانی کی دن کرے الذی آزاد چ پیدا کے اسمان نظم کے اما بین اما پہ میں جدی کی فیصد تھی یہاں اور بیاس تو اللہ عرش سمانا غلبہ یہاں سے لکر پارش برابر شو پارش الرحمن حرد میروبان اللہ لکر الرحمن کبیر لکی الرحمن الذی لا ينبغی السجود والتعظیم الا لہو الرحمن اگر میروبان دے لا ينبغی السجود والتعظیم الا لہو تعظیم دے گی حق دے سیدہ دے گی فاسأل بی خبیرا در ترجمه اول ترجمه فاسأل وارا حاجتنا اللہ نا بی پواسطه در رحمان خبیرا چه خبردار دے اللہ نا سوال کوا پواسطه در رحمان یعنی پواسطه در وصف الرحمان یا رحمان ما معاف کر یا رحمان ما بخا دیم ترجمه فاسأل بی خبیرا باز آیت کا فاسأل ہو خبیرا سوال کوا دے اللہ نا خبیرا چا خبردار دے پاملستا تریم ترجمہ چا دا باپ مان دے ان کے فاسأل عنو خبیرا سمانا سوال کود اللہ نا چا خبردار دے دتانا عن بشکنا فاسأل عنو خبیرا فاسأل عنو تپوسو کاپ بارد اللہ خبیرا دا علمنا مانا شا فاسأل عنو خبیرا تپوسو کاپ بارد اللہ لچانا خبیرا دا داسی ذاتنا چا خبردار دے فاسأل عنه تقوسك اپ بارد الله چانا خبيرا عالم فاسأله الله نو سوالك اد الله نا خبيرا چ خبردار دي د هاستانا فاسأل به خبيرا سوالك الله نا هي واسطه الرحمن او کله چوي نشي دويتا سيدو كه رحمان تا او قالو دي عمر رحمانو رحمان سوګ دي دوی چه رحمان سوگ دے تو جواب چرت دے سورتی رات کے دوی چه عمر رحمان تو آیا خو ربی لا الہ الا ہو آنا سودو دا ظالمان وی ایمگا سیدو کو آگا چاہتا تأمرنا چه تو مکتامر کہے وزادهم نفورا او زیادتوی دوی لرا و نفرت کی دا دیننا دا آیت چه کلوی وزادهم نفورا عن الدین الله الله یو عالم دی علامه قرطبی ذکر کوي چې زادم نفورا وي دا مخه داسې پسمه کوا چاو علامه زادنی لک خشوع الله خلق و نفرت کی عزت استا قران نه په ما کې ډیر خشوع پیدا کی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت والا ذات ته چې پیدا کړی اسمان کې بروجا مستوری غټ غټ سوی بروجا غټ سوری او پیدا کرده پا دیکن مر بقمر امونی راس با مرنا کون کی بلدل اللہ ذات گردول دشبا ورز خلفتن نائب دا یو بل خلفتن دا یو بل نائب لمن ارادا لپاد اغا چاچ ارادا کی ان یذکرا چو آخری نصیت پا دی نظام و او اراد شکورا و اراد شکورا او دا نظام چلی اللہ اغا چا دی پارا چو سوک ارادا کی شکریہ دا کول دا رب رز پس شپا راشی آرام بوکن شکریہ بادا کی شپا ختم شو رز رالا اے شکریہ بادا کی درم و عباد الرحمن زدی زبانی و بس کزا بسم اللہ الرحمن الرحیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما دے دینا صفات عباد الرحمن شروع کی گئی حضرت بوی چه عباد الرحمن دا مبتدا دا او آغا چه صفات ختم شی پینز اویا نمبر آیت اولائک یجزون الغرفہ دائی خبر دی او مینس کی صفات دا عباد الرحمن دی چی دغی پہچان او دغی معرفت بسنگ کی گی و عباد الرحمن اور تابداران در رحمن بندگان در رحمن یعنی اگر تابداران در رحمن اللذینا خلق دی یمشونا للارض ہونا چی گردی پس مکہ باندی پتا بیداری دا اللہ دیمشون مانا گرزی دل دی لیکن دین صرف گرزی دل نی دی چی بس گردی نو تابیداری کئی اور اسی ڈنڈا ماری کئی بلکہ علماء لکی چی دیمشون چی دی دا عبارت تے عن عائشہم و مدت حیاتہم یعنی جن تیراول نو یمشونا مانا جون تیرئی فگر زیدو یک پناستی ولانی وی علاللہ رضی پتیزمکا حونن پتا پیدار دلاللہ سرا لکا اللہ ما قرطبی ہوئی لا یمشونا لئفسادن و معصیتن چی دا اغی سفر دا بیدینی نی او اغی سفر دا معصیت او دا گناہ نی و اذا خاطبهم الجاہلونا او کله چې سره خبرې کوي جاهل مخاطب کوي ور سره جاهل یعنی که جاہل تا مخامخ شی او جاہل سره خبرې کوي نو قالو سلاما ویدوی سلام او سلام سمانا دا دلتا سلام نا مراد سلام تحیه مراد نده چه سلام سلام بورتوئی نا دا سلام نا مراد دلتا کی قول سالم ده و قالو سلاما اے القول السالم قالو سلاما اے قول سدید حق کا خبر ورتا کئی یا بقول خطیب قالو سلاما ویدوی داس خبرا چه بچکی پاغیبان زان دا گنانا قول السلام یسلمون نفوسهم عن الماسیا داس خبرا ورتکی چه زان پی بچکی دا گنانا چه امر بالمعروف او نئی دا منکر دے ایلک داس مکوا دیکی گناہ دے خدای بدن ناراض شی والذین عباد الرحمن اغدی یبیتون لربهم تشپتی رئی لپار دی یری یا رضا در رب دی پارا یا دی یری در رب ناسجدا و قیاما هم پا سیدہ کی هم پا ولارا یعنی مز حالت سیدہ کیوں کی گنا اور مز چرے پا حالت قیام کی کی گی نو پا ولارا و پا سیدہ اللہ تا ولاری و شپیتی رئی او بیا اللہ ما قرطبی دلتا شعر ذکر کری دی چت غافل بنی آدم تر کومه پور به غفلت تیروی او دا دنیا فانی ده او ځان کې څه کمال واچو د الله په عبادت سره والذین یقولون ربنا مؤمنین اغه خلق دي چې وایي دوی ازم ګلا واره او دمن عذاب ته جهنم ان عذاب کان غراما بشک عذاب ته جهنم چره کان غراما جدا تاوانی یو خدا چې غرام په معنی د غریم تاوان ته وایي غرام د عذاب د تاوانی دیمه توجی دادا چې د غرام په معنی د هغه عذاب چې یو شی سری سره کلک انخلی نو غرام یو شر لازم کانا غرامن شر لازم دی دا یو ناکار شی انختیدون کې دی بس عذاب د دوزخ چې دی کانا غرام د دې ناکار شی انختیدون کې انسان سره چا په رکیدون کې د انسان ما احاط بهم سرادقها انا جانم چرے سات مستقرا دیر بعد دے زید چکاوی و مقاما او زید اس توگنے ددی رکھے دو اسیم ددامی دے پارم بد دے او چی بیادا اس توگنے زیشی بیا خوب دیر بد دی واللزینا صفات مؤمنانو مؤمنان آر خلق دی اذا انفقو کرچ دی مال خرچ کی لم یسرفو اسراف نکی اسراف سو مطلب یا خدا دی چې په طریقې د اعتدال خرج کړي هغه طریقه د اعتدال چې وا هغه موږ مخکې بیان کړی دا هغه مخکې موږ کمزه کې بیان کړی وا سورتی بنی اسرائیل کې دوی معنا مدارک ذکر کوي چې لم یسرفو نه خرج کړي مال په ګناه کې لم ينفقوا فی المعاصی په ګناه کې نه خرج کړي د الله د حکم خلاف نه خرج کړي ولم یطرو اور بخیلی نکئی اختار ستوئی بخل شمتیا تا اور نکئی دوی شمتیا یعنی بخل نکئی دویما خبر ادا علماء لکی اور دیر خیستا خبر ادا چی ار ارسوک چی مال خرچ کئی بغیر دا تابداری دا اللہ نا نغم مصرف دے اور چی چا بخلو که دا مال خرچ کولو نا پخپل مصرف کی تیشو کنا نو دی گناہ وکا اختار ستوی بخل تا دا مال خرچ کولو نا پخپل مصرف چی زیبان دی خرچ کولو نا بخیلی کئی اور بیزای مال خرچ کئی نو دا اسراف و اختار دی نو لم یسرف مانا بسیشی من انفقا فی غیر طاعت اللہ فو اسرافن چې چا مال خرج کړي بغیر رضا د الله نه لاغي اسراف وکا ومن امسک عن طاعت الله فهو اقتار او چې چا مال بخل وکا خرج کړي په مصرف د زید خرج کولو یعنی د مصرف نه لاغي اقتار وکا ومن انفق في طاعه الله فهو القوام اصلا شو وكان بين ذلك قواما اويده فما بين الاسراف وما بين الاقتار ده بخل قواما برابر ولاړ برابر ولاړ اسراف او د بخل په منځ کې کوم لار ده نوغه اعتدال ده مانس په بی دینه به خرج کای نه په بی دینه به خرج کای نه او په زید خرج کې بخیلی بنا کای مسله څه شو په مصرف به خرج کای او دا مصرف دا قوام شو مصرف قوام شو عبدالملک ابن مروان عمر ابن عبدالعزیز دا لور ورکره وا چه داگه نم فاطمه انو یو رضی عبدالملک ابن مروان دا عمر ابن عبدالعزیز نتا پوسو کا چه ما نفقتو کا ستا دا کور اخراجات سنگه دی او داگه خرج سنگه دی نو جواب کی عمر ابن عبدالعزیز وی الحسنتو بین السیئتینه زمان کور خرج اگر نیکی دا چه دا دو گناهونو پر منز کن خط دا نسوش اسراف گناه دی اقتار گناه دی دی پر منز کی پر مصرف خرج کول اگر سوش اگر نیکی شو الحسنتو بین سیاتین داور دا سکولاو که دیخوا که نور دیخوا که ایشا بسی کما باندې اشتبار از چې دا ور باندې کنه په جیمه کوم زوار باندې نه پرګنم اگر چې واره وږي دنیا کوم رانا پکار ده په قبر کوم پکار ده پس مرګ کوم پکار ده